Jindu b'dana stanse natikom merba għazis semja nistidinkom għal-programm ieħor mill-arkivi. Dan it-tixxandar fuq NetFM kif ukoll netfm.com.mt. L-lum istidem fi programma għandi Kalkaris li se jkellimna dwar il-riċerka u l-publikazzjonijiet li kiteb fuq Birkir Kara. Qed nirreferi għas-Sur Filip Xwiereb, ex-għallim, ex-xandar, kontributur f'diversi ġurnali u wkoll poeta. Filip Xwiereb twilet Birkir Kara fl-1950, għandu baċċellerat fil-Malti mill-Università ta' Malta. Ħadem fix-xandir ma' Rediffusion, Xandir Malta kif ukoll ma' ġurnal lokali. Għallem ix-xjenza integrata fl-iskejjel statali u kien kap tad-Dipartiment tal-Malti. Filip Xwiereb jikteb u jirriċerka fuq Birkir Kara, pubblika l-oratorju li l-minnu fl-2010, niċċeċ statwi u slaleb fit-toroq ta' Birkir Kara fl-2018 u storja ta' Birkir Kara sas-seklu 16 fl-2024. Il-poeziji tiegħu ixxandru fuq il-medja soċjali. Huwa ko-awtur u editur ta' diversi pubblikazzjonijiet b'rabta ma' Birkir Kara. Kontributur ta' artikli fil-gazzetti u pubblikazzjonijiet oħra. Eż issemmija bi pjaċir nilqa l-Sur Filip Xwiereb. Grazzi Filip li oġbok tilqa l-istadina, jina unti tiltqajna propju għal dan il-programm u ovvjament inti għandek ħafna xi tgħid dwar l-istorja ta' Birkir Kara u l-kontribut tiegħek biex Birkir Kara komplejt twassala aktar bit-tarif li studjajt, li rriċerkajt, li fittixt. Jiena l-interess tiegħi fl-istorja, mhux qed ngħid l-istorja ta' Birkir Kara issa, imma in ġenerali nista' ngħid beda mit-trobija fis-sens li missieri kellu ċerta skola llum ngħidu anke kellu kien wasal sa livell post-sekundarju. Allura kien japprezzaw u naturalment nissel fina din il-ħaġa wkoll kien joħodna anke jekk ikunaw attivitajiet per eżempju ta' importanza u postijiet storiċi l-ewwel darba li mort per eżempju Ħaġar Qim jienu l-imnajdra jienu Ħuti subien. Ma missieri, ħadna missieri dak iż-żmien bil-karozza tal-linja, titmur il-rendi, tittimxi. Jiġifieri, u anke affarijiet oħra, jekk tiġi l-Vittorja arana l-ewwel għall-Belt, nidħlu San Ġwan, nidħlu l-Armerija, imbagħad għall-Barrakka, lift, lanċa, għall-Birgu u għal Sant'Anġlu, jiġifieri on-site il-ħaġa, jiġifieri anke li xu u kien jaħdem mal-Ammiraljat għal ħafna żmien. Kien stazzjonat hemm il-Birgu stess, il-Bakery fejn illum hemm il-Mużew tal-Marittimu, jiġifieri, allura hemmhekk kien ħoma għalih. Minn dan. Imma baqgħet, jiena storja tista' tgħid ma studjax formalment. Inti studjajt il-Malti u anke qabel pereżempju għal diversi snin ta' xjenza. Il-liċew, meta kont il-liċew, kellna history għax hekk kien issejjaħ. Sa form 1 u 2. Min kien jgħalmek hemm? L-istorja. Kien hemm ċertu Assis, Kallus, Filip Kallus kien. Form 1 kien ċertu Bonello, li propjament is-suġġett tiegħu kien Ingliż. X'form 1 kont il-Belt. Imma jiena dak iż-żmien kien hemm ħafna push meta niġu biex nagħmlu l-għażla tagħna lejn sciences u kontazil sciences ma komplejx bil-history u bil-geografija u bil-arti. Allura l-interess tiegħek tal-Malti? Fil-Malti kienet xi ħaġa li bed ma konx forsi konxu tagħha wis. Biss l-iktar reminiscenza imbeda hija li meta kont l-aħħar sena primarja kellna klassi hemm kont fi klassi fejn l-għallim kien ikissirna biex ngħaddu mill-entrance examination dak iż-żmien. Allura fil-ħodu wara li nagħmlu r-reliġjon, u mbagħad nibdew bl-aritmetika kif konna ngħidu la dak iż-żmien, u Ingliż, xejn iktar. Meta għamilna l-eżami li kien ikun f'Mejju, mbagħad dejna nagħmlu xi ħaġa Malti. U bdejt jiena niktbu, u darba kellu komponiment żgħir hemm, u darba minnhom Nara ħiħares lejja jarġa jara xona. Speċi, għaxana anka fi klassi konna bil-ġerarkija. Dawk iktar li għandhom ċans li għaddu edin qoddim. Fuq qoddim. U jien pratikament kont kważi fl-aħħar. Għal-reali xogħol bil-Malti kien tajjeb, speċi mbanda ħassa li ma jsirx Malti għax jew hekk għax hija xi ħaġa li speċi qed tintrema. U dik kienet l-iktar ħaġa li għadin niftakar imbeda li speċi jiena r-rabta tiegħi mal-lingwa mal-Malti kien hekk. Illi ċew komplejna. Jiġifieri manka kelli teachers li kienu wkoll japprezzaw il-kitba li kont innewlilhom l-essays, verament l-essays mhux bħal tal-Ingliż, l-essays aħna Malta ma konniex nagħmlu l-matrikola, konna nagħmlu l-Oxford jew hekk ta' barra lura, kien ikolna Maltese as a foreign language, żewġ translations u composition qasir ta' 150. Immanka fil-4-4 kien hemm teacher minnhom. Darba minnom tafal qoddimi pajn flitaw xini niftaka xisima saleable writing. Ġifieri ħossib il-kitba ħa ħara xem għal ma jiena kontu għadin dak iż-żmien. U anka fil-kwinta teacher li kelli dak iż-żmien għallim wieħed kien li għadni kif semmejt ċertu żarb li kien mill-Furjana u l-ieħor kien Paolo Akolina. Ta' Siġiwi, minni kien ukoll poeta. U kien jappressa ħafna il-kitba tiegħi. Mbagħad naturalment komplejt u tħalt biex nagħmel għall-ewwel kont sa nidħol ġeneral l-università bil-Malti Taljan. Għax fit-Taljan kont tajjeb ukoll kien jiġġieldu għalija anke tal-Ingliż. Kien jgħallimni sixth form Dun Eddie Borċolivier Taljan. U kien hemm David Cremona tal-Ingliż. U l-istess kien ikun hemm inkoraġġiment anke b'naqra ta' kumment. Eżatt, eżatt. Jiena dħalt għal dawk, imma meta bdejt qasqaluli qabel, bagħtu għalija l-università qaluli ma tistax tkompli bit-Taljan għax m'għandekx il-Latin. U jiena dak iż-żmien ma kellix abtit noqgħod nistudja il-Latin. Hekk. Għaxina jew nistudja ħaġa u saċertu punt tagħmilha tiegħek mhux sempliċement biex għaddejt minn eżami. Eżatt. U allura għamilt il-Malti Honors dak iż-żmien, professur Akolina, jiġifieri, kien għadu birridni f'idejh hemmhekk u lecturers kellna Giuseppe Cardona, Giuseppe Diacono. Kollha ġganti daw. Kien jiġi Giuseppe Cassar Pulicino, għax minn Giuseppejiet ma konniex neqsin. Kien hemm ċertu David Marshall, Ingliż li kien jgħallimna l-Arbi, għax dik il-biċċa ta' xogħol mela ma rridx nitgħallem Latin. U bdejt nistudja l-Arbi. Mhux li nitkellmu għax ma konniex jgħallmu lilna li nitkellmu, konna nitalmuh kif kien jgħidu for comparative reasons. Imma taqra xi ħaġa ġifieri. Meta spiċċajt l-università darba minnhom ċempil il-professur Akolina u għalli jisma'. Għalli ma wedek xejn. Għalli għax ċempilli Viktor Akolina ta' Red Division. U għandhom bżonn xi ħadd jaf jaqra tajjeb. U di tal-jaqra tajjeb kienet għax meta konna nkunu fil-lecture semmna qed nagħmlu letteratura, naqraw xi poeżija. Ħafna għal bidu dan fl-aħħar u mbagħad spiċċat fuqi. U jien kont noqgħod bil-Malti nirrexxtu. U mort insomma għamlu lill-intervju, għamlu lill-voice test. U dan insert għaliex dik il-ħabta il-programs Redivision kien naqshom ħafna nies. Kien spiċċa Faderborn. Kien Mita Fiċantar u kien hemm Viktor Galdes kien taħxi għatta kien marrid sew għamel żmien jiġifieri nies. Nies minn hemm. U b'xi mod rridu jimlew. U mod insomma f'jannar imbagħad dak in-Diċembru f'jannar għall-issejja f'jannar. U bdejt naħdem. Bdejt il-Rediffusion. Bdejt il-Rediffusion. So, mbagħad wara Rediffusion inti l-ħaqt ukoll il-perjodu tal-bidu, tal-qelba bejn Rediffusion u Xandir Malta. Meta kont hemm xi sena wara, sewa, kien niftakar Valentine. Għax għadni nżomm għammen tal- jiena meta kont naħdem hemm kelli l-uffiċċju tiegħi kont naqsmu mal- ma dik li kien jgħidu la l-office announcer, mux id-duty announcer li tkun edha dak il-ħin tippreżenta l-programmi. Imma dik kienet tipprepara affarijiet, requests, u dan. U inti hemmhekk taqra kont? Jiena fil-bidu weħem, naqra. U mhux biss, imma għax kont għamel affarijiet oħra. Per eżempju, barra qari jiena saċ kelli n-novelli. U kien ikollu jkollu l-produzzjoni ta' ċerti programmi. Kien hemm programmi dak iż-żmien li kienu popolari ħafna ta' Tarċisju Żarp, Klim ix-Xieħ pereżempju. Ir-rampil u hekk dak kien ikollu ħafna intervisti, allura tedditja għandek min jaqra għandek kelli kien hemm programm letterarju li kien scripted minn Peter Boschhampton u kien inkludi fih qed hemm initer diskussjoni bejn professura Kulina u Peter Saracino Glott. Interessanti. Ħafna, ħafna. Tinsiex ukoll li biex ngħidlek Hannes knaqba tinsejħilha. Xej goffa l-kelma, il-kontroversja mal-moviment għaw minn letterarju, tal-antiki u l-ġodda, tal-moderni u xnafjen. Kienet għada ħajja, allura forsi l-istensis bejnietom dawn kienu daqxejn diametralment ta' kismin. Filip, l-interess tiegħek f'Birkirkara? Naturalment, biż-żmien mbagħad bdejt ninteressa ruħi iktar fuq Birkirkara. Biss, dak dam, xi ħaġa li damet sa ċertu punt, għalkemm niftakar il-li. F'liema perjodu kien dan? Dan qegħdin ngħidu sa 80-ijat u hekk, 1980s u da. Missieri kellu kopja għadha għandi imma tgħix kif saret nistħija nara għax niftaħu nagħlaq fiha. Tal-istorja ta' Birkirkara ta' Ibevella. U dik qrajta meta kelli xi 16-17 sena. Fis-sebgħinijiet kienu bdew jidhru ċerti artikli fil-programm tal-festa tal-Knisja. Pereżempju, Frosta ħajn kien jikteb il-professur għalleh fillu Dun Viċens Borġ, Monsinjur, li kien hemm artikli tajbin. Mbagħad anka Birkirkara kien hemm ċertu wieħed li kien fissat fuq ir-raħal. Joseph Deakin u għamel karriera għal-ħabta tal-festa kien joħroġ librett kien jiġbor artikli minant kittieba varji artikli ta' storja, poezija, ecc. U kien joħroġ dawn il-libretti sena wara sena. Anka li kienu għamlu ħabta ma tantx kien qed ikun hemm inkluż artikli fil-programm tal-festa dak iż-żmien. Kienu xotti ħafna tal-Knisja biss kien hemm programm. Mbagħad ma' żmien ma sal-ħarġu tal-gażini. Illum spiċċajt nikteb tal-Knisja, nikteb tal-gażin ta' fuq, nikteb tal-gażin tisfinu, nikteb tan-nar. Ma lang li jitolbuni u jkolli nkun nista. Għandkom ta' Sant'Antnin ukoll. U ta' imam ta' Sant'Antnin ktib darba fih. Kienu għal u minna li 50 sena li konsagraw il-Knisja, kienu talbuni nagħmel input hemmhekk fuq dawk l-inħawi, u mbagħad kienu xandruha fil-programm tal-festa. Hekk anke xi jsimhom. L-ewwel artiklu li ktibt għar-raħal. Ara, ħammu daqsxejk tal-lura. L-ewwel ma bdejt nikteb xi ħaġa, dak kien l-oratorju. L-oratorju kien hemm anniversarju ta' kien ilhom 50 sena hemmhekk l-MSSP u minn kien direttur talab li nagħmlu xi ħaġa biex tibqa' dan. U konna minna speċi ta' album, anka xejp tiegħu kienet horizontal biex danaw, u ritratti u captions, mhux eżattament issi. Imma isegwi daqsxejn ukoll l-istorja. U mbagħad sakemm kont għadni hemmhekk, meta l-oratorju kien ġie David Assopardi direttur, kien qal li għax ma nibdewx nagħmlu daqsxejn ta' ktieb għall-festa. U bdejna u bdejt nikkontribwixi xi ħaġa ta' tarif fuq li għandu x'jaqsam hemmhekk. U kien minn hemmhekk li mbagħad dik is-sena stess kien ħajjarni nikteb l-istorja tal-oratorju. L-oratorju li minnu dak li dan ma ħareġ. Għax it-tajba mela bdejt nagħmel dan il-ktieb. Kien fl-84 inkont diġà teacher waqt li konna bl-istrajk ta' teachers. U sadattant sentej wara kellna diġà aħna il-proġett tal-bini mil-ġdijt tal-oratorju salak kmamar tad-dutin, etc. Ġil permess, allura emmek waqaft u l-ħidma tiegħi jikkonċentrata fuq il-proġett. U tikteb xi ħaġa kultant, u mbagħad hemm oħra jiena xi ħadd kien iddefinini bħala bniedem lineari. Ma nafx naqbad żewġ affarijiet f'salt. Jekk ħa naqba' xi ħaġa totalment differenti dik xi ħaġa nkun qed nagħmel ikolli nieqaf. Għax ma dakx. Tant li meta mbagħad ġejt qbadtu ħafna wara meta konna l-estejn għalbini, mhux kelli nibdih mill-bidu, imma isek titlef il-fil, allura tittarġa'. Tarġa' sipriħ. U dik u dak ukoll dik kienet riċerka li bagħtit tnin uża ħafna sorsi l-ewwel ma' minna. Per eżempju, intervisti. Intervisti. Fadda Devi kellu dak iż-żmien Juher li kien jintuża ħafna professjonalment għall-intervisti, jiġifieri. U jew kont imurjien, jew konna morru flimkien għand ċerti nies li kienu għadhom ħajjin li kienu jiftakru il-bidu tal-oratorju. Kemm hemm lura? L-oratorju beda fin-1910. U kien hemm minnu tan-1910 ma forse mhux daqshekk li kienu għadhom jiftakru. Imma kien hemm oħrajn, pereżempju kien hemm wieħed ċertu Salvo Xkembri li kien katekista l-oratorju, li dan kellu memorja tajba ħafna. U niftakar qabel ma bdejna kif bdejna l-intervista għalli ara lissa ngħidlek ta' qabel żmieni kollu qaluli u semmi lil ċertu Ċikku Xerri li kien katekista tal-bidu. L-oratorju kien post għat-tagħlim tad-dottrina tas-subien. M'għandux jaqsamma tal-mużew. Le, mbagħad wara meta kellhomx dan kien daħlu jgħalmu tal-mużew ukoll. Imma ma kienx tal-mużew, fil-fatt l-oratorju u l-mużew tal-kbar jidhirli bdew fl-istess sena. Bdew fl-istess sena. Birkirkara. Birkirkara. Tal-kbar, mhux tas-subien. It-tfal għad-dottrina meta sar l-oratorju, għax qabel id-dottrina kienet issir fis-santwarju tal-ħerba. Imma mbagħad dawr speċi ta' u post aħjar anke għaliex jened tal-ħerba wara li korunawha fl-1910 kienet tiġbed ħafna pellegrinaġġi u x'naf jien u allura kienu clashing speċi. U kien hemm kanonku dun Mikiel Sammut u ħall inizjattiva sab benefatturi permezz ta' Sur Fons Maria Galia. Li kienu n-notar Mikiel Kazolani u l-mara u Ġulja li kellhom xi flus imħol jien irid jagħmel opra bihom u iddevolvewha bis-sar l-oratorju jiġifieri. Allura t-tfal għad-dottrina subien kollha rridu jitilgħu hemm fuq. Din naturalment ma tantx damet li kollha rridu jitilgħu hemm fuq għaliex l-oratorju fit-tarf nett. U minn kien joqgħod in-naħa anke ta' fl-erdeli, immaġina. Ġifiri, tant li ma' żmien bdew jgħalmu anke d-dottrina bħala Enex fil-Knisja ta' San Pawl tal-Wied li mbagħad mexxewha għall-iskola tal-Gvern. U sadattant iva beda l-mużew nannuha f'ħassajiet Birkirkara u allura kellek tliet ċentri. Imma speċi l-oratorju kien suppost jikkoordina. U dana. Ġifieri l-istorja bdiet minn ħafna intervisti tal-bidu. Ija fuq ħafna intervisti. Imbagħad kont mur id-dar tagħhom t'intervistom. Jew id-dar tagħhom jew ġieli kienu jiġu hemm, jew ġieli kienu jiġu hemm, għax imbagħad anke pereżempju intervistajt ċerti saċerdoti li dak iż minn intervistajthom jien, uħud minnhom kont nafhom minn qabel, kienu kollha monsinjuri, kienu kollha kibru. Imma li kienu fl-oratorju fil-gwerra għaliex meta kien intlaqat is-seminarju, is-seminarju maġġuri kienu ġabuhom hemmhekk l-oratorju tagħhom. Kien hemm il-kmamara tal-edukandat li kien għamel Monsignor De Piro, għax Monsignor De Piro kien għamel post fejn jiġbor żgħażagħ imħajrin jidħlu mas-soċjetà. U fil-għodu jmorru jitgħallmu San Luigi, allura jkunu viċin, u mbagħad ikomplu l-formazzjoni u hekk. U dan sadattant meta mid De Piro Monsignor Pantalleresco li kien ħawver is-soċjetà sakemm madax, kien ħadhom qed ngħidu wara l-gwerra hawnhekk sa. Qabel il-gwerra, tiegħek. Qabel il-gwerra. Qabel gwerra, tertis. Jiġifieri qabel ma kien internat. Qabel ma kien internat, iżgur. U kien ħadhom San Giuseppe, fejn l-SSP kellhom ukoll personal tagħhom jħossib l-istitut. Allura ġew dawn li kienu seminaristi fl-aħħar sena tagħhom. U dawn allura tawni insight mhux huma biss, ta' pereżempju ta' ċerti affarijiet, ċerti aspetti tal-oratorju fil-gwerra. X'huma kienu hemmhekk sena tal-gwerra. Recordings, għadhom għandek? Jiena ħallejthom l-oratorju, jien kollox ħallejt l-oratorju, ma nafx jekk f'ċerti tibdili li sar. Għax hija ħasra jekk spiċċaw jew intremew. Dawn l-aħħar snin ma nafx x'sar minnhom, jien ili nieqes mill-oratorju. Ili nieqes on and off. L-ewwel ma qtajt kien fi 98, imma ġieli kien jitolbuni. Isma' għandna bżonn hekk jew hekk jew hekk u I comply. Pereżempju meta fl-2010 meta l-oratorju għalaq mis-sena, kont ħassem fil-norganizzaw l-attivitajiet li saru fosthom anke kienet saret wirja u kien f'dik is-sena fit-ten ara kemm kien il-ktieb l-estejtu fin-91. Imma kien fit-ten. Li pubblikajtu mbagħad. Li mbagħad għax jiena tajtulhom l-SSP mill-ewwel. U kultant kien jidher ċertu interess dad-dinja ktieb. Meta jkun se jinbidel id-direttur, naturalment biex nikteb xi ħaġa, nżid xi ħaġa fuq dak il-perjodu, eċetera, eċetera. U imma mbagħad għaliex ma noħorġux issa bħala parti miċ-ċelebrazzjoni tal-missena tal-oratorju u ħareġ pratikament 20 sena wara l-estejtu, dejjem inżidlu xi ħaġa. U fih hemm dawn l-intervisti. L-intervisti użajtum biss bħala sors, għax inkella. Bħala sors ta' riċerka. Bħala sors. Jien naturalment dejjem kon nirreferi fejnu dan għall-intervisti li kienu miżmu minn fl-arkivju tal-oratorju. Tal-oratorju. Issa ma nafx sar. Ġifieri, ma nafx sar minnu, bħalma ma nafx sar minn partita ritratti li kien hemm antiki u reċenti. Jaħasra. Jekk spiċċaw daw. Juma dokument ieħor u xi ħaġa oħra interessanti l-oratorju kien hemm kollezzjoni ta' drammi. Drammi ifhem mhux se ngħidu la William Shakespeare u laqqas Francis Bayer. Jiġifieri. Imma ħafna. Min kitibhom? Min kienet jitibhom? Kienu jiktbuhom, pereżempju, ħaġa li m'għedniex illi l-oratorju fil-bidu għax dak kien ittir kien immexxi mis-Sależjani. Allura s-Sależjani daħlu teatru. Palmat għandhom taslima tal-lum. Daw kienu jisibu drammi, per eżempju, kma nisbaħjax l-ewel dram li sar fl-oratorju kien jismu l-Anġlu, il-bnidem l-Anġlu u x-xitan, xaħġa li kienet kitbata Alfons Marija Galia. Daka u kol kien. Ma ħafna l-difir mid-drammi li kienem l-oratorju, bizmin dok ma tanġ damu l-oratorju, għax għamlu sentejnu u ma setawx ikomplu. U kienu ġew il-frers, u għamlu xie 4 snin. U dawn ukoll komplew fuq l-istess. Ta' Sależjani. Fuq l-istess xejdulu, kurrikulum, plus illi kienu għamlu skola l-oratorju. Fl-oratorju stess. Fl-oratorju stess. Kienu ġifri kellhom skola, u anku ma komplew, għandna nara ġili u dimajnija il-ktieb ta' dram li kien kiteb jew għaddatta wieħed mill-brothers. Jiġifieri kellu handwriting tal-manuskritti minn dak it-tip jiġifieri. U din kollezzjoni ta' drammi biż-żmien hemm barra li ġabret fiha dawk li kien jiktbu anke katekisti oħrajn mill-oratorju. Ċertu Paolo Mallija, ċertu Giuse Mallija li kien mit traġikament fil-gwerra miskin dak jirrakkuntawli. Kien hemm ukoll ta' seminarju. Meta ġew hemmhekk kienu ġabu l-kollezzjoni ta' drammi li kellhom mis-seminarju. Ħafna minnhom pubblikazzjonijiet żgħar mit-Taljan, naturalment dak iż-żmien. Nassu mid-drammi reliġjużi daw. Ħafna minnhom huma hekk, jew inkella xi ħaġa minn daw fejna fiena. Traġedja gotika. U dak it-tip u xi farsa. U hekk. Mela kien hemm tal-oratorju tas-seminarju u biż-żmien. Ġabu fl-oratorju wkoll il-kollezzjoni ta' drammi li kien hemm tal-Azzjoni Kattolika għax ma kienux baqgħu. u min kien juħsiba għal ħanti jillum l-oratorju. Ġifieri din kienet kollezzjoni li bil-livelli juma. Kem dam għaddej dan dawn id-drammi fl-oratorju? Ejja ngħidu sa qisu l-ewwel 10 snin ta' das-seklu naħseb kien għadhom għaddejjin. Kienu għadhom biż-żmien. Kontu tmorru wkoll imġar? Minix ċert ma tantx naf fuq dik. Jidirli li kien hemm xi żmien ma tgħidlix meta għamma li forsi daħlu fil-konkors. Imma meta bnejna il-post ġid l-oratorja allura hemm is-sala li hemm illum kienu komplew ħafna kien komplew ħafna speċjalment Nino Borx. Jiġifieri li jkteb anke teleserjes u illum u x'naf jien. Jiġifieri dawn l-intervisti, dawn il-komunikazzjoni mal-pubbliku inti wasal biex tikteb din il-pubblikazzjoni. Użajnihom, bħal affarijiet imbagħad. Per eżempju, l-oratorju nnifsu kien hemm ħafna affarijiet miżmumin kitbiet li għandhom x'jaqsmu ma hekk. Per eżempju, l-oratorju għal ħafna snin kien juru wkoll il-films fis-sala fil-weekends. U kien hemm kitba. Hemm ir-reġistru naħseb tal-films. Reġistru tal-films kien hemm speċi ta' reġistru għax min kien idawwar il-film kien ikollu xi karti u jiktab xi twera. Imma li iktar interessanti hija kif għamlu biex bdew juru l-films. Per eżempju. Kien spiża l-ewwel net li irid ikollhom il-magni u irid ikollhom jiġu up to date mal-istandards li kienu mitlubin li jkun hemm f'sala. Allura żewġ magni biex idawru l-films. L-screen. Ridu jagħmlu sistema kontra n-nirien. Allura daħlet ukoll ċerta spiża. Eżatt. U allura hemm il-korrispondenza li kien hemm dak iż-żmien ma' minn kien direttur l-oratorju ma' l-awtoritajiet. Min kien hemm dak iż-żmien? Sakemm bdiet issir din il-ħaġa. Min kien hemm? Kien hemm ċertu Don Anton Camilleri li kien mill-Islam l-oratorju dam ħafna direttur għax dam kważi naħseb jiena kważi iktar minn 20 sena kien dam direttur. U f'ċerti affarijiet hekk kien ħabrek meta iddaħħal xi ħaġa f'rasu. Jara kif jagħmel u ssir. U dam il-films damu jintwerew l-oratorju sakemm ma ġiex biex inbenna l-bini l-ġdijt. Un-bat ma zarmawu ek l-affarijiet u da. Bisk fl-oratorju tajjeb li nejt illi jidher li mil-bidu kien hemm xi ħaġa simili għax qabel il-gwerra għadhom jidru ritratti tas-sala ta' xi attività oħra li kienet saret fil-parroċċa l-oraturi ritratt meħud minn fuq il-palki u nis-sala blura kien hemm xi ikla għandu jkun fiċ-ċentenarju ta' Santa Elena ta' 1928. U mal-ħajt tidher gabuba. Kien jitilgħu għalija b'sellun tal-ħadit mal-ħajt. Fejn minn fejn kienu jdawru il-films kien hemm u l-magna kienet għadhem l-oratorju. Il-magna kienet għadhem. Jiġifieri qed nitkellmu qabel il-gwerra hawnhekk. Da qabel il-gwerra. Da qabel il-gwerra. Jiġifieri għax imbagħad wara naturalment il-magna kienet tal-film Silent, magna li għada propju l-istorika li tiet id-dawara bidejk. Għada hemmhekk jew. Ma nafx. Ma nafx. Filip. Radis ma ġifieri. Ekku. Filip, ħanifu għal pawsa mużikali. Miegħek nerġgħu nkunu għat-tieni parti tal-programm fejn ħanitkellmu fuq il-diversi pubblikazzjoni, diversi artikli, Belante, per eżempju, dwar in-niċeċ, l-istatwi, Mastru Salvo Borġ, ovvjament għat-tieni parti tal-programm. Iżissa miegħu hemmhekk għat-tieni parti tal-programm. Sawart li ħajti b'tantu ġin Tajt nidrit niforna ġewa fost Flaħt ni uġarrit ni bla mistriħ Int li sqejt nil-banna ta' ħalibek Int allimt nil-sini ġmil dal-ġest jinkont ninfetax finnaqbat nikbi bseher kont bennin din il-wen ma lawek kelma ta' tarbija ken fittu bi ta' tulija ma fatta garaċ fissozija somna l-fer wit muflin ter dejjem ma la harkal mal kol vetmi li spaġġa ora tal ħolmin int li tajn il-ġit mel faqarti rajt li mill ixtaqt ma naqas xejn ajd li kif se nħallsek ta' dan kollu كيف سر امبطيك دان التاين انت نسخيلك وارتلي فوحتين حيتنا فضيلك بسسين ليلي وريت للدولة تريد السوا امي انت ما نستخين اي دمكين ما اول كلمة التربية L-ura programm hemm mill-arkivi fuq NetFM kif ukoll netfm.com.mt produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Noel Anastas. Miegħi hawnhekk għandi l-Sur Filip Xwireb li qed tikellimna fuq l-riċerka, fuq l-istudji u fuq l-attività tiegħu f'Birk il-Kara, il-pubblikazzjonijiet u l-kitbiet. Filip, Mastru Salvu Burġ, ovvjament personaġġ kbir għal Birk il-Kara, l-arkitett tal-Knisja. Sant'Alena. Inti għamilti riċerka fuq dan. Issa, l-ewwel net nixtieq il-qalba tiegħi mill-impenn fl-oratorju biex ngħidu hekk. U mbagħad fil-parroċċa Sant'Alena ġifieri beda fl-aħħar ta' 98, l-aħħar tas-seklu l-ieħor. Biss adattant kont bdejt nikteb fil-gazzetti ċerti artikli, pereżempju fil-94. Kon ktibt artiklu fuq Don Filippo Borċa għax kien l-erba' mis-sena minnu kien sar kappillan. Sena ta' wara kien fuq il-Knisja minn meta bdiet intuża il-Knisja nifisa. Ġifieri ġa kelli ċertu xejra fuq ir-raħal. U anke meta fin-94 stess kienu twaqfu l-Kunsilli Lokali, kienu talbuni kont parti mill-Kumitat tal-Kultura. U allura kont nikkontribwixxi jew fil-magażin li kien joħroġ il-kunsill jew f'affarijiet oħra. Kont kunsillier ukoll? Le. Le. Allura mbagħad beda jikber l-interess issa fuq ir-raħal b'mod iktar wiesa. U niftakar fis-sena 2000 meta fetħet l-ewwel fażi tal-Mużew tal-Knisja l-lum huwa xi ħaġa. Ferm differenti għal-mod kif tkabbaru għal-kifinu l-lum ġifieri. Kienu għallu l-isma fil-kamra tal-bejt hemm salt kaxxi kollha kotba. Għallu li għara ta' rom x'naqra, għalli għax rom xi ħadd ieħor, u qal li jisma ma għandkom xejn imta tistgħu tarmu kollox. Ħafna minnhom kienu publications. Publikazzjonijiet li kienu ħallu probabbilment membri tal-kleru li għandhom xi jaqsmu ma' prietki imma kien hemm kotba printed li immorru lura għas-seklu 16. Naturalment ħafna kienu tas-seklu 17 u li law. Xi wħud kienu anke miktub bimbliedejn. Ma għadni niftakar nara manuskritti. Is-summa miktuba bliedejn, ktib żgħir, irqiq, li jtit mikroskopju, mhux li inti biex tarah, jiġifieri. U fosthom sibt tnejn mir-reġistri li kienu fih iniżlu il-ħlassijiet, eċetera, tal-bini ta' knisa. Tnejn oħra kienu diġa hemm. Tal-fabrika. Tal-fabrika. U kien hemm ieħor żgħir fih kienu jiksbu notamenti imma mbagħad kien ikunu trasportati fil-kotba. U dan huma kotba interessanti ħafna, erba' tnejn huma tal-pagi u tnejn pagi qed nitkellmu l-ħlassijiet tal-ħaddiema li kienu jitħallsu. Naturalment kienu kien hemm ukoll ħafna xogħol volontarju. U tnejn oħra kienu tal-istraordinari, imsemmi, dawn jiġifieri jekk xtraw barmil, għattajn, jekk xtraw ħabel, jekk xtraw għamlu msiemer, għax dak iż-żmien kienu jordinawhom, ma kienx imorru entrajri manger u jsibu homlessi. Probabbli kien hemm ukoll xi reġistri tal-veneranda lampada wkoll. Ma dak saċ qatt ma ġewx f'idejja x'kienu għadhom minn band oħra. Issa sa fejna fien, għax imbagħad ma bqajtx fiha l-ħaġa. Nisuponi li dawk naħseb li telaw issa fl-arkivju kif nurranġat illum. U daw ġew f'idejja jien u niftakar kont tlabtom għamilt fotokopji tagħhom biex ikun nista' noqgħod nara x'hemm mhux m'hemmx fihom. U tinduna b'ħafna affarijiet. Fosthom kien hemm entry ta' ħlas lil Salvu Borċ għad-disin tiegħu tal-Knisja ġifieri u ħlas akkont laqas kien il-ħlas kollu. Bissa dat-tant. F'liema żmien qed nitkellmu hawnhekk? Dan qed nitkellmu bidu fil-bidu tas-seklu 18. Il-Knisja bdiet tinbena fl-1726. Dak kien ġara li 10 snin qabel fis-16 kien ġi l-isqof kien javes. U mill-lider diġa kellu gar minn nies, eċetera, li l-knisja parrokjali l-qadima tal-lum kienet il-bot, għax ejja ngħidu għar-raħal, dak iż-żmien tista' tgħid kollu kien li law mill-wiet, in-naħa ta' tramuntana tal-wiet. Hemmhekk sal-bieraħ sakemm ma rranġawiex il-knisja qadima, kienet għadha fir-raba, niftakara jien. Jiġifieri, ma kien hemm xejn. U dawn kien il-gelgru anke biex jaqsmu l-wiet, speċjalment fix-xitwa. U hekk u l-isqof dik iż-żjara pastorali ġabar il-kleru int għallhom kemm sa toħroġ għall-Knisja, int kemm sa. U pratikament jiġifieri imponija fuqhom u bdew jaħsbu fuqha bis-serjetà. Naturalment kif joħroġ anke minn dawn il-kotba, l-għażlaw qed fuq il-Kapu Mastru Salvu Borċ, dan kien mis-siġiewi. U kif nabdejn ilu kien understudy ta' Gafa, ta' Lorenzo Gafa, kien jaħdem miegħu. Probabbilment kien beda miegħu, dik ma rriċċerkajtiex imma nista' nassumi. Meta kien qed jibni, meta Gafa kien qed jibni knisja ta' Siġġiewi stess pa' jissalvu. Imma mbagħad anke kompla miegħu anke pereżempju ħaġa żgħira, imma waħda mill-affarijiet li bena mhux li ddisinjaw għax iddisinja Gafa. Hija l-barakka tal-paljijiet tal-imnarja dik li hemm taħt is-saqajja. Imma kien miegħu wkoll fil-binni tal-katedral. Ġifri kellu rabta dan Salvu Borċ mal-katedral. U tispjega ħaġa ġifieri li ħafna jagħmlu ix-xebħ pratikament mhux fula maqsuma. Fuq il-ġebla biss kienu. Fuq il-ġebla. Imma issa ngħid. Ix-xebħ bejn il-Knisja tagħna Sant'Alina u l-Katedral. Biss ta' bil-Kirkana mbagħad għandha laqtijiet differenti li probabbilment Borċ se tara minn hawn minn hemm inklużi per eżempju jiena l-istatwi li hemm fuq net, eċetra, eċetra. Anka l-istili der li m'għadux il-barok barok, imma kien qed jeqleb barokoko. U fl-inħawi ta' fuq jidher din id-differenza minn barra, imma anka minn ġewwa. Għaliex ta' min jgħid li dasal bu borċ mit fil-1733. Jiġifieri l-knisja kienet għadha lura u komplew mbagħad sabu arkitetti oħrajn. Imma Salvo Borċ kien jiġi bil-kirkara minn April jisu wara lajt u jagħmel sal-bidu ta' Ottubru jagħmel dawk is-siċċur. Mbagħad jieqaf. Allura tara fir-reġistru tal-pagi, right, Salvo Borċ ma jissemmix fix-xitwa. Meta kien jiġi jaħdem kellu anka kienu sabulu fejn joqgħod u kienu jipprovdulu x'jiekol għax kien jibqem mit-tnejn sas-sibt. U kien jitħallas minn għalija tliet skudi fil-ġimgħa. Issa da l-arkitett jiġifieri. Sada t-tant imma fis-sitt xhur l-oħra, naturalment, probabbilment hu kien ikollu xogħol ieħor x'imkien ieħor. Imma sada t-tant fis-sitt xhur l-oħra kien jibqa' sejjer ix-xogħol fil-barriera tuħ tal-ġebel. Issa l-barriri għal-ġebel tal-knisa kienu fil-qrib. Waraja stess fejn illum hemm iċ-ċentru u dana u anka fl-inħawi ta' fejn hemm il-binja tal-kunsill lokali, dik in-naħa kollha barriera. Jiġifieri. U allura dawn kien jaqtaw il-ġebel, ċertu ġebel enormi, ħafna drabi anka meta kelli xorta nassistu. Daqshu 20 sen ilu meta sar ir-restawr ta' knisja minn barra, il-ġebel li kien hemm inqata' bħalma kien il-ġebel oriġinali, jiġifieri kien hemm kull tirxa daqsiex. U da Salvo Borċ kien il-bniedem responsabbli, issa sibnija bl-iswed fuq l-abjad, l-iktar li kien wasal qrib fuq din il-ħaġa storiku tal-arkitettura lokali li ħareġ. Indilej tejtis il-ktib tiegħu, Leonard Mahoney, jiġifieri, imma anka hu mhux ma kienx konvint, imma ma kellux il-provi ngħidu aħna, għax laqas, pereżempju, Ibi Vella li kiteb l-istorja ta' bil-kirkara, u dawn ir-reġistri kienu fideh, għax joħroġ mill-kitba, kienu fideh, ma jsemmiex Salvo Borċ. Laqas. Ma jsemmiex. Biss jissemma. Wara li miss Salvo Borċ jissemma ċertu Don Nikol Borċ li kien it-tifel tiegħu. Wara wieħed isir jaf li wkoll kien għamel xi tibdil fid-disin tal-knisja. Naturalment ġaba iktar għall-moda ħanejdu hekk li kienet dak iż-żmien. Probabbilment dawk il-laqtiet rokokoll li hemm fil-knisja. Naħseb jiena nistgħu naħtribuhom lil dan l-intifat tiegħu. Jiġifieri. Filip, barra Salvo Borċ inti ktibt ukoll fuq Giuseppe Briffa, ktibt ukoll fuq il-Kappelluni n-Niċeċ. Xi tgħidli fuqhom? Giuseppe Briffa, pereżempju. Briffa, artist tifel tar-raħal. Mhux aħna r-raħal hekk nitkellmu tifel tar-raħal. U biex meta kien ġej speċi l-2001 li għalaq mis-sena minn twelidu xtaqt nagħmel xi ħaġa li tkun ta' tifkira. Tikkommemorah. Tikkommemorah. U għall-ewwel l-ħsieb kien ta' artiklu fil-ktieb tal-programm tal-festa. Imma da kiber. Da kiber. U allura ħarġet issir il-publication. Dak iż-żmien kien sa jgħinha ħafna għax imbagħad hemm ħareġ. Is-sindku Tonio Fenek u ħarġu l-ktib spiċċax ma kienx issa l-skop ta' artiklu għamilna xi ħaġa żgħira bħala tifkira fil-ktib tal-festa, imma l-ktib fuq li flex daw li ħareġ li rriżulta minn hemm anke fih studji. L-istudji ta' mhux tiegħi li taw veduti tagħhom fuq. Inti fuq x'ktibt Briffa? Le, fuq Briffa jiena ġbart. Kemm stajt ix-xogħli tiegħu, jiġifieri, u tajt xi ħil biografiku li stajt insib minn diversi dana, Uġbarna kollox, uġbarna kollox b'dan il-mod, ġifiri, għalix ix-xogħol ta' briffa imxerret ħafna f'postijiet. Birker Kara biss għandu xogħlijiet fil-Bażilika ta' Santa Elena stess. Per eżempju, għall-benefiċċju tal-sema. Per eżempju, għalhekk huwa interessanti, dana briffa jidher li missieru kien dekoratur, imma kien ipinġi xi ħaġa wkoll. U naturalment ittieħed minn hemm. U jidher li anke meta kien għadu żgħir kien ipinġi minn dawn il-kwadri tal-ex voto bħal ma nsibu fis-santwarju tal-Madonna tal-Erba. U xi ħadd kien qabdu jagħmel portrait kbir qiegħed fis-sagristija llum tal-prepostu Don Alfons Borċ. U diskutibbli l-valur forsi imma għaliex qiegħed pariċ ta' portrait ieħor kbir ta' ħuh ta' ħu dan il-prepostu li kien dekan li kien sar minn Edward Caruana Dingli u wieħed minnha portrait anke ta' Caruana Dingli ġifieri. Imma insomma, minn dak il-portrait kien hemm minn kien ieħor ħsieb dak iż-żmien il-Kappella tal-Konċizzjoni tal-Buħ ipitter il-koppla u taħt il-koppla insomma. U dik kienet waħda mill-ewwel xogħlijiet ta' briffa. Ma nafx jekk hemmx qabel imma ma naħsibx ċerti kwadri li hemm tal-ħerba. Għaliex qegħdin fil-parti li hemm kabra u l-parti li hemm kabra saret fis-snin 20. Imma u dawn dil-kappella tal-Lunzjata pittira meta kien għadu student ta' Caruana Dingli stess. U li l-Caruana Dingli ma qallux. U terba minnhom Caruana Dingli qabatu mar. Allu ġifieri inti qed tagħmel dan u ma tgħidlix, speċija. Din ġifieri dik il-kappella hija ta' briffa ta' qabel ma mar jistudja Ruma tal-bidu. Wara li mar jistudja Ruma l-istil tiegħu jinbidel ħafna. Santa Elena għandu wkoll fil-kappella ta' Sagrament li saret kien mar jistudja Ruma u jidru ċerti affarijiet fiha li dan. Fil-koppla, per eżempju, hemmhekk Peter il-purċissjoni tal-Kungress Eukaristiku. Tal-1913. U tajba li dana mhux sempliċement Peter, imma lu ċuħ huma fattwali, huma tan-nies propja, huma portraits. U għandek purċissjoni sħiħa ġifieri. Barra briffa Monti u Bellanti, fil-qosor dwar Bellanti. Bellanti li daħal fl-istorja saċertu punt bħal Pilatu fil-Kredu. Għax ftit fadlin naħin għalhekk. Dana jiena kont xtaqt li nirriproduċi fil-qoxra tal-ktieb tal-festa il-kwadru tiegħu li juri Santa Elena li hemm fil-Mużew tal-Arti llum il-Muża, jiġifieri kont tlabt il-kuratur u bil-qalb kollha ġentilment ta' nisken u uġibni, imma naturalment musa ġib jina lija, musa ġib sempliċement l-istampa u fuq wara nota ta' il-pittur Bellanti u daqshekk, ktib xi ħaġa żgħira fuq dan u hekk, ġifieri mhux daqshekk, ara fuq Monti. Monti naturalment għandu s-saqaf kollu u l-kopla, barra l-abside li hija ta' kali. Anka jgħidu li dan ma sibiex miktuba, ma dejjem tibqa' tingħad, jgħidu li l-Monti stess kien iqis ix-xogħol tiegħu f'Birker Kara bħala l-aqwa xogħol tiegħu. Issa Monti kellu ħafna xogħol mhux biss f'Ruma, Monti suħ bħala Ruman illum, imma hu propjament minn Genzano fil-kolli jiġifieri. Imma dak iż-żmien imbagħad niżel Ruma. Ovvjament għandu ħafna xogħlijiet hemmhekk. Il-parroċċa hemm ukoll id-dokumentazzjoni dan ta' dawn il-ħlasijiet. Il-ħmerija li imma m'hemmx tarif ikkessaċ fuq x'sar u x'ma sarx. Skenta ħafna. Sempliċement ħlas li Monti. Pjuttost huma l-ġbir li sar milli tarif ieħor, tifhem? U dan dam jaħdem hemmhekk mill-1906 sal-1910. L-ewwel il-koppla, mbagħad il-pendenti ta' taħt il-koppla, mbagħad il-kor, il-korsija u l-kappelluni wara. Inti fuq il-kappelluni ktibt ukoll? Ngħid tal-kappelluni tal-Knisja. Orret. ġifiri, daw il-transett biex niftehmu. Dana għamel l-isbaħ 5 snin. Ġifiri, meta kien dar, kien naturalment kien joqgħod, kien ospitat minn dak li kien il-president jew chairman biex ngħidu hekk tal-kumitat tal-pittura, kien joqgħod għandu, u għamel f'dawn il-fażijiet. Irridu niftakru li il-pittura li hemm f'Santa Elena mhijiex dik li lhom qed jgħidula marruflax, jiġifieri bħalma kien jagħmel briffa, ipittru fuq it-tila u jwaħlu mal-ħajt. Lanqas bħalma kien jagħmel kalli jew preti biżejt dirett fuq il-ġebla, imma affresk. U l-affresk fih ix-xogħol. Għax dan naturalment kellu l-lavranti. U daw l-ewwel il-ġebla titnaqqax. Umbat isir kisi naqraħrax, umbat isir kisi fin ħafna li fuqu jingħata il-kulur. U dik il-kissija isir biċċa biss kemm l-artist kien jaħseb illi sa jilħaq jagħmel dikinhar. Għalhekk affresko, għax it-tajn kien ikun għadu ma nixifx. U jekk kien ikun hemm tajn żejjed kien jitneħħa. Imbagħad l-għada. Isir ieħor. U dan għalhekk kont kull sena minn 6 sa 10 kont qed nagħmel artiklu biex ngħid x'kien qed jagħmel l-awtur sena wara sena. Biss sena minnhom fallina għax kienet taret il-kamra tan-nar u l-iktib ma ħarriġ. Allura mbagħad ġbart kollox. Flik kien imiss iktar il-qudiem. Hawnhekk kien sellem il-memorja ta' Censu Galja u dak li kollha li kienu miegħu. L-interessanti ejwa kellna xi simhom tarif fuq il-ħajja u fuq ix-xogħlijiet ta' Monti, issib ħafna fuq l-internet, tqalleb titqalleb. Fil-qosor tal-aħħar. Niċċeċ statwi u slalib fit-toroq ta' Birkirkara. Fil-qosor ħafna. Dik ukoll ġiet inizjattiva meta kont sottokumitat tal-kultura fil-Kunsill. Ir-riċerka li għamilt il-ġiri li għamilt. Waħda mill-xisimu li kellna kienet biex naraw x'nagħmlu ħalli jsir restawr ta' dawn in-niċċeċ. Ir-riċerka tiegħi kienet on-site għax dan ma tantx ħassib. Kitbiet ikun hemm nies li jafu iva ċerti affarijiet, imma kontu mur on-sajt bil-kamera u bil-notebook u niċbet il-ritratti nara xieħilem taħħom għax kultant tiskanta jissib ċerti ħilijiet per esempio niċċa għanda ħafna msimer ma d-dawra. Għabat wieħed induna li dan fl-antiku ma kienx jixelu bil-bolsos u bil-elettriku ma kien jixelu bil-tazzi ta' zejt li kienu jorbtu għom ma dawra msimer. Eċċe, u jissib ħafna ġifranka ċertu aspett soċjali tagħhom, id-dedikazzjoni, orrajt hemm ħafna ta' Santa Elena, imma hemm ħafna tal-Madonna, tal-Madonna saċ in ġeneral, hemm ħafna u ħafna iktar minn ta' Santa Elena. Per eżempju, niċċeċ relatat mal-pesta, per eżempju, Santo Rocco. Niċċeċ Santo Rocco ma sarx meta kien hemm pesta l-istatwa tiegħu. Dik għandu storja interessanti, għax dak kienu minn kien jħoħseb il-Knisja li kienet iżgħar dak iż-żmien ta' Santo Rocco, kienu xtaqgħu jagħmlu statwa fin-nofs u talbu l-permess li Gran Mastru Deroan dak iż-żmien u da mbagħad in-nies biex jara jekk din kienet sa toħloq ostaklu għat-traffiku ta' dak iż-żmien, naturalment. U mbagħad u saret imma meta kabru l-Knisja, u mbagħad poġġewha f'dik in-niċċa fejn qiegħda llum. Niċċa li hija propja monument li tfakkar imxija tal-pesta hija dik tal-infetti li qiegħda l-fuq minn San Luigi biex ftit il-ġewwa mill-akwedott. Għax dik inbniet minn familja b'tifkira wara l-pesta tal-1814. Ħafna minnhom għandhom hekk li kont sa ngħid l-ewwel hija di tal-Madonna jista' jkun il-fatt li bil-Kirkara kien hemm fiż-żmien, sa dak iż-żmien li qegħdin ngħidu sal-bidu tas-seklu 18, partit qawwi tal-Madonna ta' Rosario. Fratellanza kienet? Kienet fratellanza, għal il-fratellanza naturalment kienu għamluha waqfu hemmhekk b'ħidma tal-Patrijiet Dominikani fl-aħħar tas-seklu 16. Kien hemm diġà l-Fratellanza tas-Sagrament li kellha qisu sej fuq l-affarijiet li jsiru fil-Knisja s-saċċa dan, imma fiha jidher tas-Sagrament li kien waqaf dużina kull imkien meta kien ġie Malta. U dan daw mill-jidher anke mill-ismijiet li jingħataw ta' twaqqif tal-Fratellanza tas-Sagrament. Jidher li kienu n-nies daqsxejn tal-klassi u għalja tar-raħal. U allura l-oħrajn imbagħad kollha ggranfaw meta Rosario. Fil-fatt huma kienu l-ewwel li kellhom vara, daw ta' Rosario. U braret innifsu, Vincenzo Borg, jiġifieri, li jagħmel l-istatwa ta' Santa Elena fl-1837, u n-nifsu l-familja tiegħu kienu membri tal-Partit ta' Rosario. Jiġifieri u speċi għallhom isma'. Allora min tal-partit liħor, ma sa' namilkom l-istatwa jien, danna ġifiri, som daqqa, naħseb bil-ok debelt jien, kif jgħidu. Xekku. U saret hekk, ġifiri, l-istatwa ta' Rosario, saret lejl aħħar tas-seklu 17, 1690, so Santa Elena saret kważi 140 sena wara. Interessanti li wieħed jara li hemm fost dawn in-niċċeġ statwi li huma antiki ta' Santa Elena, imma meta mbagħad saret il-vara ta' Santa Elena, l-istatwi ta' Santa Elena saru fit-toro kollha jikkupjaw jew kultant jixximjottaw għax ma jkunx għamela xi ħadd li jkun kapaċi wisq. Il-vara. Qisu bħalma kien ġara għal San Pawl, kulħadd jagħmel statwa ta' San Pawl bħal San Pawl tal-gafa tal-Belt. Il-nixjeġ bil-kilkara l-iktar li qegħdin huma fil-parti l-qadima, sa fil-parti l-qadima. Nidda li jena part l-qadim extended, għax il-lum, bil-kirkara. Kiber, kiber. Da, imma per eżempju, għan jihdu fl-erdeli, triq fl-erdeli. Is-sib niċeċ fil-parti ta' ġewwa, qabel ma jibdew il-parapetti. Isu safejn hemm id-daħla għad-dar tal-kleru. Hemmhekk is-sib. Il-fuq, waħda, illum qiegħda madar fejn hemm is-sorijiet, qabel kien id-dar tal-marmista Bonavija. U dan kien għamil hemmhekk għandu x'ismu relief sabiħ tal-irħam kien sabiħ ħafna tal-qabdet jiġifieri fit-tarfnet kif tibda fl-erdeli minnaħa ta' fuq. U l-istess fil-nħawi oħrajn. L-istess fil-nħawi oħrajn. Sfortunatament ċerti niċċeġ l-istatwa tagħhom sparixxiet. Biss reċentement deru wkoll niċċeġ u statwi ġodda. Fil-vatt li għu dabba li għamilt il-survey li kien fil-94, kont għoddejt 140. Imma meta ġejt biex noħroġ iktieb waġġ id-dur, bejn li kien hemm xi waħda li qabżit li. U bejn oħrajn li saru sadattant, in-numru tagħha għal 170. Filip, wasalna lejn tmiem il-programm kieku għandna si oħra jew satin oħra, żgur ikonvint li timlih b'ħafna tarif li għandek. Fuq l-esperjenzi tiegħek ta' intervisti li għamilt ta' riċerki u studji fuq bil-kirkara nawguralek aktar għall-qudiem. Ovvjament għandek forsi ġiġa preparati xi kitbiet oħrajn. Hemm truf, ġifieri hemm jiddependi x'ħadd għamel bihom, għax kultant ma tantx issib inkoraġġiment ejja ngħidha. Ma ġeneralment għandi kitbiet oħrajn, ġifieri, għandu waħdija bejn autobiografika u bejn infilsata mal-ħajja soċjali tar-raħal tal-ewwel snin ta' ħajti. Li tkun interessanti ħafna. Danna. Jiena kultant jew jasal xi anniversarju, jew pereżempju l-aħħar dak li għamilt kien minn Satu San Imaru ta' nofs is-seklu 18. Ma sibtx li rid, għax kont qed infittex fuq Ignazio Saverio Mifsud li hu magħruf li kien joqgħod bil-kirkara villeġġatura fis-sajf, qed ħa nara nsibux imniżżel, imma ma dan fl-Istatu San Imaru naturalment kien qiegħed fil-parroċċa tiegħu il-Belt. Imma sadattant rajt illi kif kien imqassam dan bil-kwartieri ir-raħal u eċetera. Dak iż-żmien ma kienx hemm indirizz, ma kienx hemm ismijiet ta' triqat. Jagħti ħil ta' ġifieri kif kienet bil-kirkara, speċjalment meta tqis li sa dak iż-żmien l-erja kollha in-naħat ta' barra tal-baħar, ġifieri mill-imsida sa pratikament Pembroke kien għadu kollu ma' Birkirkara. U f'dawlin ħawi, tajba l-wħed jgħid, kull ma' kien hemm disa' il-sieset jew x'kienu illi kien fihom in-nies. Grazzi Filip. Forsi konna opportunità oħra li nerġaw niltaqgħu propju għall-intervista oħra fuq ir-riċerka u l-pubblikazzjonijiet li tkun għamilt. Sellimilek u anka l-semmija ta' dan il-programm. Grazzi, grazzi mill-ġdid. Wasalna li tmim ta' programm ieħor mill-arkivi. Grazzi mill-ġdid, Filip Xwiereb, tal-li joġbok ta' sammana dan it-tarif. Fisem is-semmija nawguralek aktar riċerka, studju u suċċess fil-kitbit tiegħek. Jinnu dan istess ma fadalli xejn aktar għallum, appuntamenti ieħor għall-ġimgħa oħra fl-istess ħin għall-programm ieħor mill-arkivi. Il-programmi preċedenti f'din is-sensiela jinsabu aċċessibbli fuq netondemand.mt fuq is-sit tal-Librerija tal-Università ta' Malta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, is-slim u s-saħħa.